Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Allah nasip ederse yarından sonraki gün, Perşembe günü, Kurban Bayramı. Herhalde yakınlarınızdan duymuşsunuzdur ya da televizyonlardan, haberlerden. Hacılar bu akşam Arafat'talar. Yarın da bayram yapacaklar. Her zaman olduğu gibi yine insanların zihinleri karışıyor. Onlar mı doğru, biz mi doğru diye. Şurası son derece kesin. Yani %100, %100'ün üzerine bir rakam olsa onu da söyleyeceğim. Kesinlikle yanlış yapıyorlar. Yarın bayram olmasına imkan ve ihtimal yok. Ama her zaman yaptıkları gibi yine yaptılar. Onların temel bir hataları var. Kavuşum gününü esas alıyorlar. Yani ayla güneşin bir hizaya geldiği, güneşin ayla birlikte battığı zamanı esas alarak dini günlerini ilan ediyorlar. Ay güneşle birlikte battığı zaman ayın görünmesine ihtimal yoktur. Çünkü güneşin ışığı ayı tamamen kapatır, asla görülemez. Bu batılıların esas aldığı takvimdir. İslam'ın esas aldığı takvimde ayın çıplak gözle görülmesi prensibi vardır. Hem Kur'an-ı Kerim'den çıkacak bir çıkmış olan bir prensiptir, hem hadis-i şerifler açıkça bunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'de uygulanan ay takvimi tamı tamına Kur'an'a ve sünnete uygun olarak tatbik edilmektedir. İnşallah namaz vakitleriyle ilgili de aynı şey yapılır. Namaz vakitlerinde ciddi problem var, onu zaman zaman size söylüyorum. Şimdi ona girecek değilim tabii. Ama bu vesileyle zihinlerdeki şüphe gitmesi lazım. Yani yarın asla bayram değildir. Ancak öbürsü gün, Perşembe günü bayram olabilir. Şimdi tabii haklı olarak diyeceksiniz ki o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı neden Araplarla birlikte Arafat'a çıktı ve neden yarın onlarla birlikte bayram edecek? Orada bir disiplin var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri uygulanan hac emirliği denen bir görev var. Dolayısıyla hac emiri kararı verdikten sonra artık ona muhalefet edilmez. Yani Diyanet'in bu yanlıştır demesi diyebilir tabii, yanlış olduğunu söyler geçer. Ama yanlıştır deyip de yarın Arafat'a çıkamaz, öbürsü günü bayram yapamaz. Hac emirine aykırı davranışta bulunamaz. Zaten eğer öyle olsaydı hac işi tam bir keşmekeş içerisine girerdi. Dolayısıyla orada yapılmış olanlar yanlış değil. Yani gelen hacılara siz zamandan önce Arafat'a çıktınız, önce bayram yaptınız falan deme hakkımız yok. Ama Suudi Arabistan'ın yaptığı yanlıştır. Şimdi kurbanla ilgili ayetleri okuyacağız Allah nasip ederse. Elimizdeki Kur'an mealinin 336-337. Sayfaları. Biz 337'den başlayalım. Çünkü 336'dan başlarsak zamanımız yetmez. Birkaç dakika geç başlamak zorunda kaldık zaten derse. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor 34. ayette. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Her ümmet için bir mensek oluşturmuşuzdur. Mensek kelimesinin anlamı daha çok kurbandır. Ama bu öyle bir kelime ki Arapçada ismi zaman, ismi mekan ve mastar mimi, yani aynı anda üç ayrı anlamı içinde taşıyan bir kelimedir. Burada üç anlamı vermek de mümkündür. Yani kurban kesme zamanı, kurban kesme yeri ve kurban. Üç anlamda verilebilir bu kelimeye. Kurban kesmenin bir zamanı vardır. Hacıların kurban kestiği günlerde insanlar kurban keserler. Onu da Allahü Teala hemen sağdaki sayfaya bakarsanız, yani Kur'an-ı Kerim'in 28. şey, o Hac suresinin 28. ayetinde diyor ki, hatta 27'de Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a insanları hacca çağır, yaya ya da bitkin binekler üzerinde derin vadilerden geçerek sana gelsinler. Kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Ve Allah'ın adını bilinen günlerde Allah'ın rızık olarak onlara verdiği Behimetül En'am üzerine ansınlar. Behimetül En'am, yani En'am hayvanları manasına geliyor. En'am da işte bizim kurban kestiğimiz hayvanlardır. Yani işte koyun, keçi, sığır, deve. Bunların adı Behimetül En'am'dır. Onların kurbanlık olması Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Ondan dolayı onların dışındaki hayvanlar kurban olmaz. Yani işte horoz kurban olmaz mesela. Ya da keklik kurban olmaz. Behimetül En'am olmadığı için işte geyik kurban olmaz. Ve kurbanın günleri var. Diyor ki belli günlerde. Fî eyyâmin malumat, belli günlerde. Niye belli günlerde diyor? Demek ki bunun günleri ta baştan beri belliymiş. Bu belli günler ifadesini Allahü Teala bu ayette İbrahim Aleyhisselam için kullanıyor. Bundan şu da anlaşılıyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'dan önce de o belli günler vardı ki İbrahim Aleyhisselam o belli günlerde Allah'ın adını ansınlar diyor. Zaten yeryüzünde ibadet için yapılan ilk bina Kabe-i Şerif'tir. İlk binayı kim yapar? İlk insan yapar değil mi? Adem Aleyhisselam işte. Arafat, yani Arefe tanıdı demektir. Zaten biz Arafat diyoruz. Arapçada Arefe denir. Adem Aleyhisselam'la ya da tanıdığı yer anlamında Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin o cennetten çıktıktan sonra, yani o bir bahçeden çıktıktan sonra birbirlerini görüp tanıdıkları yer olduğu rivayeti var. Müzdelife de birleşmek manasına geliyor. Oranın bir adı da Cem'dir. İşte orada karı koca birlikte oldukları söyleniyor. İşte Kabe-i Şerif ilk ev. Mesela Cidde, onun adının Cedde olduğunu da söyler. Hatta bazı Araplar Cedde diye de telaffuz ederler. Cedde de nine demektir. Habibi annemizin kabrinin orada olduğu söyleniyor. Yani şeyler çok uygun düşüyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de üzerine dikkat çekilen tek yer Mescid-i Haram'dır. Yani Kabe-i Şerif'tir. Oranın çok büyük bir önemi var tabi. Malum günlerde sözü İbrahim Aleyhisselam'a söylendiğine göre demek ki ondan önce de kurban kesmenin malum günleri varmış. İşte o malum günler bugün kurban kestiğimiz günlerdir. Kurban bayramının gününe Yevmün Nahr denir. Yevmün Nahr. Nahr günü, kurban kesme günü. Ondan sonraki üç güne de eyyam-ı teşrik denir. Ve bu dört günde de kurban kesilebilir. O zaman Hanefiler üç günde kesilir demişler ama delilleri nedir bilmiyorum doğrusu. Şafiler dört gün kesilir demişler, deliller onları destekliyor. Şimdi tekrar 34. ayete geçelim. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا Her ümmet için bir kurban kesme zamanı belirledik. Niçin belirlemiş Cenab-ı Hak? لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Behimetül En'am üzerine Allah onlara Allah olarak verdiği Behimetül En'am üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Şimdi belli günlerde Behimetül En'am üzerine yani işte bizim kurbanlık hayvanlar dediğimiz şey Behimetül En'am dediniz sadece onlar akla gelir. Onların üzerine hem başka yerde Allah'ın adı anılıyor hem Kabe ve çevresinde Allah'ın adı anılarak kesiliyor. Her ümmet için Allahü Teala bunu belirlediğini söylüyor. Bizim de kurban kesme günlerimiz aynı günler. Yani bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. Fe ilahukum ilahun vahid. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Dolayısıyla aynı emri vermesi çok tabidir elbette. İkinci bir ilah yok ki o da falanca günleri tayin etsin. Değil mi? فَلَهُ أَسْلِمُوا Siz ona teslim olun. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Allah'a içten teslim olanlara müjde ver. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah'a içten teslim olanlara Allah'ın adı anılır, ayetler okunursa içleri titrer, böyle bir heyecan basar, hoşlarına gider. Siz onu hep yaşarsınız. Yani Kur'an ayetlerini dinlediğiniz zaman isterseniz yüzüncü kez dinleyin, içinizde onun bir tazeliğini, rahatlığını, heyecanını yaşıyorsunuz. وَالصَّابِر۪ينَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ Bir de bunlar, o samimi olan kişiler başlarına gelene sabrederler. Başlarına gelene sabrederler ne demek? Burada imtihan yapıyor Allahü Teala. İmtihanı yapan o, seni yaratan o, sahip olduğun her şeyi veren o. O zaman sana düşen boyun eğmektir. Sabretmek demek tembel tembel yatmak değil. Her şeye rağmen hedefe doğru yürümek için bütün çabasını göstermektir kişinin. Ama isyan etmemek. Bileceğiz ki burası imtihan dünyasıdır. Hiç hoşumuza gitmeyen şeyler olur. Hangi öğrenci imtihana hoplayarak sıplayarak gider? İmtihan her zaman sıkıcıdır. Her zaman rahatsız edicidir. Zaten insanın mihnet ve meşakkat içerisine girmesi demektir. O zaman sabırlı olmak lazım. Vel mukîmis salâh ve namazı sürekli kılan kimselerdir. Yani şimdi kıl. Arada sırada kılarım. Şimdi bazıları bir kısım insanlara nasihatte bulunuyor. Ya sen şöyle bir hele yatsılardan başla. Dün hele bir vakit kıl sonra 2-3'e 4'e 5'e çıkarırsın. Güzel de bu bol keseden kimin adına konuşuyorsun? Biraz alıştıralım. Ya kardeşim sana ibadet edecekse istediğini yapabilirsin. Hatta adama diyebilirsin ki hiç namaz kılma. Ben seni idare ederim. Bendensin dersin. Güzel. Ama bu emri veren Allah'sa neyse odur kardeşim. Efendim alışması lazım falan. Yok kardeşim. Allah bu emri vermiş. Bu emri tutması lazım. Bu emir ona her şeyini verenden gelen emirdir. Böyle şaka bir şey değil. Öyle alıştırma yok. Kılacaksın. Alıştırma için söyleyeceğiniz şudur. Sadece farzları kıl kardeşim. Çünkü Allah'ın bizden istediği odur. Diğerlerini de kılarsak güzel olur. Kılmazsak bir zararımız, eksiğimiz olmaz. Ve mimma razaknahum yunfikun, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de harcarlar. Az çok önemli değil ama harcarlar. Allah rızası için malını verebilir. Vel budne ce'alnâhe lekum. Şimdi büdünü de sizin için kıldık. Şimdi bu büdün kelimesi bedene diye anlatılıyor. İşte bugün Enes Hoca ile birlikte bir çalışma yaptık. Ayetlere baktık. Sözlüklere baktık. Şimdi birçok sözlükte bedene, buradaki büdün, bedene kelimesinin çoğulu, bedene de sığır ve deve olarak geçiyor. Koyun keçi onun içerisine sokulmuyor. Bu yanlış olmalı dedi. Mümkün değil. Çünkü eğer bu bizim için farz kılınmış bir şey ya da bizim görevimiz buysa Peygamber Efendimiz koyun kesmezdi. Yani toklu kesmezdi. Değil mi? Yani derdi ki mutlaka büyükbaş hayvan keseceksiniz. O zaman bu kelimenin anlamı bedenli, bedin, mesela iri yarı adama bedin denir Arapçada. Bu bir vasıf. Vel budne dediğiniz zaman da şimdi bu hayvanların her birisinin zayıfı, çelimsizi, sakatı, şusu busu olur. Ama siz öylesini değil. Şöyle zayıf olmayan, insanların bakmak istemediği, işte eksiği kusuru olmayan hayvanları kesin. Zaten biliyorsunuz işte kulağı kesik, kuyruğu kopmuş, kesileceği yere gidemeyecek kadar zayıf falan bir kısım hayvanların kurban olamayacağı ifade edilir. İşte buradan çıkar o. Yani bedenli olmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semiz, gösterişli, siyahı ve beyazı olan gayet güzel tokluyu kurban etmiş. Şimdi Allah için kesiyorsanız en iyisini yapacaksınız. Çünkü o zat sahip olduğunuz her şeyi verendir. Ona karşı cimrilik yapılır mı? Bakayım bizim bu mealde nasıl tercüme etmişler. Hem o bedenler, o gövdeli hayvanlar. Ha, güzel, mana güzel. Yani gövdeli, iri. Ya da işte semiz, şişman gibi. Lekum fiha hayrun. Bunu da sizin için Allah'ın şairinden kıldık. Yani simgelerden. Allah'a ibadetin simgesi. Onun için kurbanı süslerler. Dolaştırırlar. Bu çok güzel bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de ona dair kelimeler var. Kalait deniyor. Boynuna bir gerdanlık gibi bir çiçekten takarsınız. O boynuzlarına bir takım süsler geçirirsiniz. Alnına bir takım şeyler asarsınız. Şöyle bir dolaşır. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani Allah'a ibadetin bir nişanesi olarak olur. Lekum fiha hayrun, onda sizin için hayır vardır. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافِ. Sıra sıra dizildikleri zaman Allah'ın adını onların üzerine anın. Şimdi bu savaf, sıra sıra dizilme ne hatırlatıyor size? Kesilirken sıra sıra. Şimdi senin evde kessen, onun evinde, herkes kendi evinde kesse sıra sıra dizilir mi? Demek ki bir kesme yeri ayarlama anlaşılıyor yani buradan. Sıra sıra dizilme dendiğine göre yani bir mekan olacak, işte orada tedbirlerinizi alacaksınız. Hayvanlar böyle sıra sıra kesilecek. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Yanı yere yapıştığı zaman. Yanı ne zaman yere yapışır? Hareketsiz halde kalır, kesilir, canı çıkar, artık hareket etmez. Kalk desen kalkmaz artık. İplerini de çözersin, daha yapacağı hiçbir şey yok. فَكُلُوا مِنْهَا ondan siz yiyin. Siz yiyin dediği için bu bir sadaka değil. Sadaka olsa, bir insana sadaka olarak verdiğimiz şeyden mesela diyelim ki işte bir tepsi baklava veriyorsunuz komşunuza ya da bir fakire, bir tabak yemek veriyorsunuz, al da ye diyorsunuz, ya bir kaşık da ben alayım derseniz ne olur? Olmaz yani, sadaka verdiysen artık onun oldu, daha ondan bir şey isteyemezsin. Dolayısıyla kurban sadaka değil. Yani kurbanda esas olan o hayvanın eti değil. O hayvanın üzerine Allah'ın adını anıp kesmek. Tabii ki eti de önemli. Etin ne zayi edecek değilsiniz. Onunla ilgili de emir var. Ama esas olan onu Allah rızası için kesmektir. Allah burada Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını anıp kesesiniz diye bu görevi bize yüklediğine göre tutsanız da mesela bir şehir halkının bütün fakirlerine Ramazan bayramında et dağıtsanız buradaki emir yerine gelir mi? Gelmez. Emir bu. Emir belli günlerde Allah'ın bize rızık olarak verdiği işte küçük ve büyük baş hayvanlar üzerine Allah'ın adını anarak onları kesmektir. Emir o. Mutlaka kesilecek. Kesmede de esas olan kişinin kendisinin kesmesidir. Bayan da kesebilir, erkek de kesebilir. Ha ben kesemiyorum, başkası benim yerime kesse olur mu? O da olabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvanı kesmiş, bu benden ve ailemden, bir de ümmetimden. Gerçi orada vekalet yok ama yani başkasının yerine kesilebiliyor demek ki. Bir de ümmetimden kurban kesemeyenlere diye hayvanı kesmiş. Şimdi bu sadaka değil, mutlaka kesilmesi lazım. Kurban Bayramı yaklaşınca Türkiye'de son zamanlarda bir yönüyle çok iyi, bir yönüyle de tehlikeli bir adet ortaya çıktı. Şimdi bunun başlangıcını biliyorsunuz. Bir zamanlar kurban derileri toplanıyordu. Kurban Bayramı günleri çeşitli dernekler, işte Kur'an kursları, yardım kuruluşları dolaşıyor, insanlardan kurban derilerini topluyorlardı. Sonra 28 Şubat döneminde bu yasaklandı. Sadece Türk Hava Kurumu toplayacak dendi. Bu defa vatandaş kendisine yapılan bu müdahaleye pasif bir direniş göstererek birçokları vermedi. Daha sonra bu kurban derisi toplama, kurban toplamaya dönüştü. Çünkü kurban toplamayı yasaklayan bir hüküm yok. Siz derisini vermek istiyordunuz, gerisi de gitti. Hepsi toplanmaya başladı. Şimdi şeylerde topluma karşı, topluma rağmen hiçbir şey yapılamaz. Ben dinlemedim ama dün bir siyasi partinin lideri demiş ki bu türbanla ilgili olarak, İşte türbanı serbest bırakırsak korkuyorum yarın türbansızlar okullara sokulmaz diye. Bu cümle son derece yanlış. Onun şunu demesi lazım. Türbanı serbest bırakalım ki türbansızlara da kimse dokunmasın. Çünkü bunlar topluma rağmen bir şey yaptığınız zaman tepki alıyorsunuz. Ve karşı tarafın eline fırsat geçtiği zaman hıncını çıkarıyor. Ve bu da sosyal huzursuzlukların kaynağı oluyor. Huzur istiyorsanız hürriyet ortamında huzur olur. Siz kendi çocuklarınıza bakın. Bazı babalar vardır, çok baskıcıdır. Onların aile ilişkileri berbattır. Çocuk biraz büyüdüğü zaman ailesini terk eder. Hatta bazen de babasına inat bir takım şeyler yapar. Çoğu zaman yapar. İnançlıysa, yapamıyorsa bu defa tepkisini başka bir şekilde gösterir. Bir de her şeye rağmen çocuklarına karşı iyi davrananlar vardır. Bunların dostlukları hiçbir zaman bitmez. Sürekli birlikte olurlar. Sürekli birbirlerine destek verirler. İşte bu kurbandaki tepki de böyle ortaya çıktı. Siz misiniz insanların kurban derisine mani olan? Hadi kurbanın kendisini veriyor. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi burada şöyle bir tehlike var. Bu istismar edilebilir. Yani kurban keseceğim diye toplar. Hatta bazı kuruluşların böyle yaptığına dair de bir takım haberler alınıyor. E ne olacak? İşi sadakaya çeviriyor. Evet, hayır için kullanıyor. Belki cebine atmıyor, bir şey yapmıyor ama o parayı kullanıyor. Diyor ki ne olacak? Kurban kesse ne olacak diyor. Kurban kesse ibadet olacak. Onun için eğer birisine böyle bir şey verecekseniz emin olmadan vermeyin. Kesin olarak kesileceği kanaatine varırsanız ver. Aksi takdirde vermeyin. Çünkü eğer birkaç kuruluşun yanlış yaptığı ortaya çıkarsa artık hiç kimsenin kurban toplamaya da yüzü olmaz. Şimdi ondan sonra Allah-u Teala diyor ki فَكُلُوا مِنْهَا O kestiğiniz kurbanla siz yiyin. Çünkü bir sadaka değil ki. Sen yiyeceksin. Başka? وَاَطِعُ الْقَانِعُ Kanaatkâra da yedirin. Yani kendi elindekiyle yetiniyor, kimseden bir şey istemiyor. Ya biz kendi yağımızda kavrularım ne lazım? Kimseye bir şey hissettirmeyelim. Kol kırılır, yen içinde kalır gibi diyen insanlara da yedirin. Vel mu'tarra ve insanlardan isteyebilen, yani ihtiyacını ortaya koyabilen kişilere de yedir. Şimdi biz yiyebiliyorsak, şimdi diyelim ki bir tencere et pişirdiniz, yiyorsunuz. O sıra bir komşunuz geldi. Kusura bakma biz yeriz ama sen yiyemezsin diyecek halin yok değil mi? Ona da yedireceksin. Ha, isteyebilen veya isteyemeyen bunların her ikisi de fakir değil mi? Yani birisi ihtiyacını hissettirmiyor, öbürsü hissettiriyor. İkisi de fakir. İşte bu ayeti kerimeye tam uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç gruba ayrılmasını tavsiye etmiş. İşte bir grubunu ailede yersiniz. Bir parçasını eşe dosta yedirirsiniz. Bir parçasını da fakir fukaraya verirsiniz. Ne kadar çoğunu fakir fukaraya verirseniz sizin için daha hayırlı olur. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İşte böylece o hayvanları sizin emrinize verdik. Allah eğer onları bizim emrimize vermeseydi, bizim bir şeyi, tosunu, bir ineği, bir deveyi kesmemiz mümkün olur muydu? Bize boyun eğiyorlar. Bir koyunu, bir keçiyi de kesemezdik. Gücümüz yetmezdi yani, kaçardı. Bir kurdu kesebiliyor muyuz? Ancak uzaktan, televizyon ekranından güzel bakılıyor. Orada hiç problem yok. Ama duysanız ki bu sokaktan bir tane kurt geçmiş, herhalde hiç kimse tehlike geçti haberini almadan dışarı çıkamaz. Ama bir sürü koyun gidiyormuş, ha, hele bir bakalım. Ben de çok severim, hele bir gidip de şöyle bir sırtını okşayayım dersiniz değil mi? İşte onları Cenab-ı Hak bizim kolaylıkla istifade edebileceğimiz bir vasıfla yaratmış. Belki teşekkür edersiniz Allah'a. Verdiği nimetlerin kıymetini bilirsiniz. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Allah'ın bu hayvanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşacaktır. Eti kanı değil. Velakin yenaluhu takva minkum. Allah'a ulaşan sizdeki, sizin içinizdeki takvadır. O korunma hissinizdir. Allah'a kul olma, günahlardan kaçınma hissin, arzunuz ve kararlılığınızdır Cenab-ı Hakk'a ulaşacak olan. Allah'ın çünkü hiç mala, mülke, şuna buna hiçbir ihtiyacı yok. Allah birini birine muhtaç kılarak insanları imtihan ediyor. Bu imtihanı Allah rızası için yapacaksınız ki bir işe yarasın. Yani yaptığınız bir işi Allah için yapacaksınız, başka bir şey için değil, işte o zaman bu bir takva olarak Cenab-ı Hakk'a ulaşır. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ İşte bu şekilde Allah o hayvanları sizin emrinize amade kıldı, size boyun eğdirdi. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size gösterdiği bu yol sebebiyle Allah'ın büyüklüğünü kavrayasınız. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ Sen içten samimi davranan, yaptığını en güzel yapmaya çalışanlara da müjde ver. Bir şey yapıyorsanız güzel bir şekilde yapın. Şimdi birçok hadis-i şerifler var bu şeyle ilgili, kurbanla ilgili. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Hiçbir kul kurban günü Allah yanında kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Yani hayvanın kanını Allah rızası için akıtıyorsunuz. Buradaki ibadet o. Biliyorsunuz birçok toplumlar da hayvanlara tapılır. Bilhassa büyükbaş hayvanlar, boğa, koyun da, diğer hayvanlar da birçok yerde totem olur. Yani insanların ilahını temsil eder. Onu kestiğiniz zaman, kesebildiğiniz zaman artık ona ilah demezsiniz. Çünkü insan kestiği şeye ilah demez. Bu aslında şirki kesmektir. Şirki ortadan kaldırmaktır. Hayvanlara kutsallık verme inancını ortadan kaldırmaktır. Onun için kan akıtma bu bakımdan çok önemli. Yani o kutsallığı ortadan kaldırdığı için, yoksa hayvanı kesme, hayvanın kanını akıtmanın bir faydası olmaz. Yani kan akıtmak iyi bir şey olur mu? Ama çok iyi bir şeye hizmet ettiği için, hayvanların kutsanmasını engellediği için, tanrılaştırmasını engellediği için çok güzel. İşte şeyde Mısır'da Musa aleyhisselam zamanında Apis denen bir boğaya tapılırdı. Tevrat'ta vardır. O Apis'i alırlar, ona ibadet ederler. O ölünce ruhunun bir başka Apis'e geçtiğine inanılır. Bu defa din adamları bütün yaylaları, meraları dolaşır. Hangi Apis'in ruhuna geçmişse, hangi öküzün ruhuna geçmişse onu seçerlerdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de şeylere Yahudilere hani Musa aleyhisselam diyor ki Allah sizin bir boğayı kesmenizi emrediyor dediği zaman Yahudiler hakim güç olan Firavun ve hanedanının Apis'e taptığını gördükleri için onların içerisine onun sevgisi de işlemişti. Önemsemişlerdi çocukluklarından beri onun tanrı olduğunu görmüşler. Onun için kesmeme konusunda direnmişlerdi. Yoksa bir öküzün parası ne ki? Bir şey değil. Bir tane kesecekler. O bir taneyi kestiler mi? O inanç çıkılacak zaten. Şimdi siz gidin Hindistan'da bir tane inek kestirin. Hintliler bir tane inek kessin, inanç biter. İşte İşte şeyin direnmesi, İsrailoğulların direnmesi ondandı. İşte Rabbine git sor. İşte o önce sen bizimle dalga mı geçiyorsun dediler. Öyle şey olur mu? Sonra ciddi olduğunu anlayınca git Rabbine sor rengi nasıldır. Git Rabbine sor o nasıl. Tarif edilen inek şey inek değil oradaki boğa. Tarif edilen boğa tam onların apis kıvamında bir boğa. Onları kestiler ve o inanç bitti tabii. Ama az daha kesmeyeceklerdi. İşte bu kurban günü Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yoktur diyor. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah yanında yüce bir mevkiye ulaşacak. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin. Yani bu hayvanı keserken gönül hoşluğuyla kesin. Ebu Bekir es-Sıddik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi hacda eftaldır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş hangi hacda eftaldır diye Peygamberimiz yüksek sesle terbiye getirilip kurban kesilerek yapılan hac demiş. Şimdi insanlar Allah rızası için yapılan şeyde asla cimrilik yapmamalılar. Bilmeliler ki en iyi yatırım odur. En sağlam yatırım Allah rızası için yapılan yatırımdır. Şimdi unutmamak lazım ki İbrahim Aleyhisselam çok değerli bir peygamber. Bugün dikkat edin, ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne Müslümanlar İbrahim Aleyhisselam'ı yere göğe sığdıramıyorlar. Niye? Çünkü İbrahim Aleyhisselam çok ağır imtihanlardan geçmiş ve başarmış. Kendi oğlunu kurban kesmesinin emredildiğine inandığı için kurban kesmek üzere yatırıyor. Alnı üzerine bıçağı tam çekerken tamam İbrahim sen imtihanı kazandın diye haber geliyor ve Cenab-ı Hak onun yerine bir toklu gönderiyor. Böyle güzel bir hayvanı gönderiyor. Büyük bir tokluyu gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazanmış oluyor. Ama o tam kararlılık gösteriyor. Gerçekten kesecek. Yani bir evladı kesme Allah rızası için. Niye? Çünkü evladı veren o. Şimdi bizim dediğimiz bir sürü şeyler var. Hangisi bizim? Hepsi Allah'ın verdiği değil mi? Biz bizim diye övünüyoruz ama hepsi Allah'ın verdiği. O zaman Allah'tan hiçbir şey esirgenmez. Allah rızası için yapılan her şey en iyisi olmalıdır. Allah ne emir vermişse tartışılmaz. Baş üstüne denir. İslam odur zaten. İslam demek teslim olmak demektir. Sorgulamak değil. Allah sorgulanmaz. Evet Allah bunu yasaklamış ama bilmiyorum niye yasaklamış. Sana mı soracaktı? Haşa tövbe estağfurullah. Sanki diyecek ki bize bir çaya gel ben seni ikna edeyim. Tövbe estağfurullah. Yasakladım bitti o kadar. Madem Allah bunu yasaklamış bitti kardeşim bunun sorgulaması olmaz. Yapacağın tek şey ona uymaktır. Allah bunu emretmiş ama yani pek de aklıma yatmıyor. Yatmasın. Yarın öyle güzel yatar ki. Sen yani bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a vereceksin. Allah emretmişse ve bunu doğru yerden öğrenmişsen artık burada bunun tartışması falan olmaz. Burada yapılacak tek şey emre uymaktır. İşte onun adı İslam'dır. Teslim olmaktır. Şimdi diyelim ki düşmanı kıstırdınız bir yerde, teslim ol diyorsunuz. Tabanca şeyde çekmiş, makineli tüfekleri de dayamışsınız karşıya, teslim ol diyorsunuz. Olur mu ama bir şartım var diyor. Bu teslim olmak mıdır? Ne şartı ya? Benim de bir şartım var. Bir tane kurşun sıkarım olur biter. Ya da tararım. Öyle şey mi olur? Cenab-ı Hakk'a şart ileri sürülmez. Allah emretti, bitti. Bunun sağa sol yok. Tamam. Başla. Bana çok zor geliyor. Tabii ki zor gelecek. Allah hiç kolay kolayınıza gelen şeylerin emredildiğini gördünüz mü? Mesela tatlı yiyin diye bir ayet var mı? Ya da şöyle güzel cızbız yapın da yiyin diye bir emir var mı? Onu zaten herkes seviyor. Ya da efendim 100 metre 10 metrelik binanın üstünden atlamayın. Kimse atlamaz ki. Dikkat ederseniz emirler insanlara zor gelen, yasaklar insanlara kolay gelen, hoş gelen şeylerdedir. Şimdi şurada canın şunu istiyor, Allah istemiyor. O zaman tercih yapacaksın. Allah'ın dediği mi, senin istediğin mi? Allah'ın dediğini yaparsan o anda bir sıkıntı çekersin ama ilerisi çok güzel gelir. O güzelliğini daha sonra yaşamaya başlarsın. Ama o anda sıkıntı çekersin, o da imtihanın gereğidir. Canın istediği mi? O anda rahat edersin ama giderek işin zorlaşır. Giderek sıkıntıların artar. Artık içinden çıkılmaz hale gelirsin. Şimdi şeyde, hayvan kesilirken yapılan bir dua var. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, ibadetlerim, yaşamam ve ölmem, varlıkların sahibi Allah içindir. Ben namazı kılıyorsam, birisi bana Müslüman desin, iyi adam desin diye değil. Allah emrettiği için yapıyorum. Kurbanı kesiyorsam, komşulara karşı ayıp olmasın diye değil. Allah için kesiyorum. Yaşıyorsam kendim için, çoluğum, çocuğum için, bilmem şunun için, bunun için değil, Allah için. Öldüğüm zaman da Allah için öleceğim. Zaten Allah için çalışırsan çoluğuna, çocuğuna da, çevrene de, herkese de en büyük faydayı zaten sağlarsın. En azami. Çünkü Allah hiçbir zaman yanlış bir şey emretmez. İnne salati ve nusuki. Namazım ve ibadetlerim ve mahyaya ve memati. Yaşamam ve ölmem lillahi rabbil alemin. Tüm ırkların sahibi olan Allah'ın. Allah içindir. Benim de sahibim, benim sahip olduğum her şeyin de sahibi. Her şey yok olacak, yalnız o kalacak. La şerike onun hiçbir ortağı da yoktur. Dolayısıyla ondan başka sığınacağım herhangi bir şey yok. Gidip de ortağına sığınayım, beni ona karşı korusun falan yok. Kurtarıcımız, koruyucumuz, şuyumuz, buyumuz yok. Ahirette peygamberimiz kurtaracak diyorlar. Kimden kurtaracak? Olmaz öyle şey diyor. Tah, o zaman dikkatli düşün. Peygamberimiz Allah'tan kurtaracaksa daha güçlü olması, daha merhametli olması lazım. Olmaz. Peygamberin görevi yol göstermek ve örnek olmaktır. O da onu yapmıştır. Bitti. Allah'ın huzurunda hesabını veremeyeceğin hiçbir işe girmeyeceksin. Ve bidalike umirtu, ben böyle emir aldım diyeceksin. Ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların bir numaralısıyım. Ben en önde gelen Müslümanlardan. Şimdi Kurban Bayramı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kurban Ramazan farkı yok tabi. Bayram namazlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların gelmesini de emrederdi. Hatta hayızlı kadınlar bile gelin siz arka tarafta ayakta durun. Yani bir kalabalık yapma. Bu adet şeyde uygulanıyor, benim çok hoşuma gitti. Mekke'de uygulanıyor. Medine'de rastlamadım bayrama da, Mekke'de rastladım. Bakıyorsunuz ki en güzel elbiselerini giymiş, çoluk çocuk, bütün aile gelmiş. Bayram namazını kılıyorlar. Hep birlikte, ondan sonra da bayramlaşıyorlar. Gayet çok güzel bir manzara oluşuyor. İnşallah ülkemizde de olur. Evet, şimdi böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk.